Mit akartál tenni kanyolva már? Akartál tenni narancsot? Kérjél narancsot, egyéb. Elhozott egy narancsot, kik sem narancsot megeszed? Leestem, akkor megenni? Te azt is meg kínál enni. Megjön az a pár, amit én adok, azt meg kell enned. Mindjárt kapja egy kicsit, leessék is. Meg kell erősödnöd. Gyárjál ismét. Nincs olyan benned, azt a fedezbe bíz, keremeled a lábadat. A lábadat attól nincsen bíz, képzeld el. Se a lábadat, se a nincsen bíz. Nem bíz lábra állni. Jött meg egy tanáma? Én az orvost. Rá, valamis a lábodra. Rá látsz. De még soha nem dolgozik semmi. Egész szerdáig nem dolgozik semmi. Érted? Ilyen ünnep van most. Ahogy kell az agyalat visszaszerezni, nem hallom most már. Milyen nap van nála? Mondd meg, milyen nap van? Mondjad meg, milyen nap volt. Nem, most már nap van. Mennyi fog? Fölállsz a lábodra. Jó, akkor később itt jövök, és hozok egy narancsot. Hozok egy narancsot, és akkor jött ez egy narancsot. Fel kell kárkani onnan. Harcolnod kell. Köszönöm. bele egy felát nagyon? Az mindegyik fájt eddig is, nem? Nem. Kert narancsot is Péter innen itt a narancsot. Ekkor a kezelbe belül a szem, be tudod tenni a kezelbe. Ennek jó? Milyen ide a kicsi lánytól? Nem kell elgondolni ezt több, és nem az egyre, nem kell látnod. Máshogyan is nem is van az egyik létezés. Nem kell látnod, közös részt látnod. Rájtál, jobban.

Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. mondtam, hogy nagyon fulasz, vagy mi? Nagyon fulasz, vagy mi? Na, sem fulasz, tehát én azt annyira, nem? Nem közös annyira. Mozgassa. Nagyon szuszok. Volt a víz, vagy? Köszönöm.

Nem tudok szépen. Nem tudok. Nem tudok. Nem tudok. Nem tudok. Nem tudok. Nem tudok. Nem tudok. Mi ez itt nálak? Mi? Itt mi lesz? Rivert húztat fel. Ja, oxigént kaptál napon, ugye? Jó gondolom? Köszönöm szépen!